Boreal Kiss w trzech częściach. To fragment albumu Haunt Me, Haunt Me, Do It Again. To ponownie Tim Hacker. Nie rozstajemy się jeszcze z jego muzyką. Podobnie jak ten album, w wersji zremasterowanej ukazał się właśnie również album Radio Amor, czyli druga płyta Tima Hackera z roku 2003. Na 15-lecie wydania tej płyty ukazuje się jej reedycja. Posłuchajmy utworu Spectral. The Star Compass to ponownie Tim Hacker z albumu Radio Amor. Wracamy do katalogu wytwórni Sile z Frankfurtu. Niejednokrotnie podczas naszych spotkań w audycji Afterparty słuchaliśmy nagrań właśnie stamtąd. To wytwórnia, która istnieje zaledwie od roku, ale już teraz może pochwalić się katalogiem absolutnie perfekcyjnym. Nowością w ich katalogu jest album Ambient Piano Works, którego autorem jest Stefan Getsch, występujący jako Heinbach. To połączenie rejestrowanych analogowo dźwięków fortepianu, mniej lub bardziej strukturyzowanych, raczej sprawia to wrażenie dźwięków w 100% improwizowanych, z nagraniami terenowymi. Czasami odnosi się wrażenie, że to dźwięki, które gryzą się ze sobą, że to niekoniecznie album harmonijny, choć muzyka ambient może i powinna kojarzyć się raczej z dźwiękami harmonijnymi. Mamy więc do czynienia z eksperymentem, czy udanym, to zostawiam już Państwa ocenie. Ambient Piano Works, rozpoczynamy od utworu Two Steps Apart. Thank you. Fog i Heinbach z albumu Ambient Piano Works. To wytwórnia Sile z Frankfurtu, tak jak wspomniałem, wytwórnia, która zajmuje się wydawaniem muzyki w formie cyfrowej oraz na kasetach. Czy kaseta magnetofonowa to sensowny format? Zdania są podzielone. Z pewnością wydawanie kaset jest o wiele tańsze niż tłoczenie muzyki na płytach winylowych. Niektórzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach, gdy płyty winylowe tłoczone są w olbrzymich ilościach, w naprawdę niewielkiej ilości miejsc, jakość tych płyt jest znacznie gorsza niż tych, które ukazywały się jeszcze 20, 30, 40 lat temu. I w związku z tym trwałość takich płyt również nie jest najlepsza, porównywalna wręcz z kasetami magnetofonowymi. Jedno jest pewne, kasetę magnetofonową można zabrać ze sobą wszędzie, posłuchać jej w samochodzie, w tramwaju czy na przykład na plaży. Z płytą winylową będzie znacznie gorzej. Kolejny fragment albumu Ambient Piano Works to utwór Chasing Joy. Natural World. To formacja Balmorea, prosto z Austin w Teksasie. Zespół swego czasu wymieniany jednym tchem obok takich formacji jak Sigur Rós czy Mogwai. Ich najnowszy album to Clear Language z roku 2017, aczkolwiek mniej więcej od 7-8 lat nie jest o nich już tak głośno jak kiedyś. Miłośnicy brzmień ambient i postrokowych zdaje się zapomnieli o formacji Balmorea. Utworem Natural World przypominam Państwu o istnieniu tej formacji i obiecuję wrócić do ich muzyki już całkiem niedługo. A teraz duet Hamek, już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Znamy ich muzykę, słuchaliśmy ich niejednokrotnie w audycji After Party. Pochodzą z Nashville w stanie Tennessee, to Andrew Thompson i Mark Byrd. Jesienią zeszłego roku ukazała się płyta z muzyką do filmu zatytułowanego Columbus. Autorami muzyki jest właśnie duet Hamek. Kilka fragmentów tej płyty przed nami. duet Hamek i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Columbus. Filmu podobno bardzo udanego. Nie jestem w stanie tego potwierdzić, ponieważ tego filmu jeszcze nie widziałem, ale wszystko na to wskazuje, że ten film jest całkiem niezły. Bardzo dobre oceny tuż po premierze na festiwalu Sundance. Świetna obsada, m.in. John Cho oraz jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego kina niezależnego, czyli Parker Posey. Wszystko wskazuje na to, że ten film jest całkiem niezły, a z pewnością bardzo dobra jest muzyka skomponowana na jego potrzeby. Duet Hamek raz jeszcze, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę fantastycznej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.